करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया हाफिज साहब तशरीफ लाए इन दी आगाज से बीच इन दी वेलकम करन वास्ते जेड़ा दोनों हाथ उठाए पता चले सारे हुजूर दे गुलाम बैठे दोनों हाथ जिदे पास पहुंचे ताकत है 2 मिनट लिए खड़े करे हाथ ते हाथ लहरा के स्टेज वाले भी कह गए करते करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया मेरी छोली पल दे मोना मेरी छोली पल दे मोना मेरी छोली पल दे मोना मेरी छोली पल दे मोना मैं तेरे दर से आया करते करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया बताया मनु भला बताया मनु भला बताया मनु भला बताया मनु भला मन पे मन पे अंग गल लाणा कब लछवाला बोलो अल्लाह अल्लाह रल के दोनों हाथ उठा के जरा कह दियो तेनू वास्ता उस सोने दा तेनू वास्ता उस सोने दा तेनू वास्ता उस सोने दा कितियां तू जस बस जाया करते करम रब साइया करते करम रब साइया करते करम रब साइया बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह